My w dresach i na ławkach, tam od zawsze wbite w garnia. Od rana do nocy z koleżkami integracja. Hity wtedy 600V dostarczał, a nie DJ Master. Z każdym idem kasło, browar był paliwem. Jak na tamte czasy mało kto tu wjeżdżał z takim stylem jak ja. Jedyne co w duszy grało mi to rap szczery. Do szkoły się latało w kratkę, a koledzy z tamtych lat se dzisiaj biją radlery. W moim życiu nie ma dla nich miejsca, są jak brak weny. A dupy są trudne do wyrwania, tak jak tantiemy. Jeśli jesteś ekskluzywny jak Toyota RAV4, mam dużego ziomka, mów mi Asterix. A ty ciągle robisz z mordy dupę, lubisz smak jelit. Niby biała za czarny jak R. Kelly. Na bank się wysypia pierdolony, no bo tak chcieli. Rym, że pościel Gucci to jest śpiwór przy tym. Jak zapatrzyliście się na szczyty, wziąłem styl z ulicy. Zaniosłem do studia i zacząłem pielęgnować chłopaki. Ciągle to zgłębiam, sam już nie wiem ile kopar opad. Ło, a ty stoisz poniżony, nyga, co śmierdzi? Chyba ktoś o tobie przebąkiwał. Mój cel to zabranie raperom każdej złotówki. Na początek wiem tych, co wyskakują z lodówki. Bo zabijam, jestem do tego zdolny. Bo jestem świeży i jestem do tego zdolny. Wożenie się jest płytkie, ale to nie twoja sprawa. Bo mi się podoba to, a o gustach się nie rozmawia. Z każdym żanym emce pocisnąłem jako dzieciak. Ludzie nie wierzyli co jest, myśleli, że mam Tureta. Kiedyś przeżywałem kolor szok jak daltonista. Ciekawy czy w Polsce będzie kiedyś ktoś jak dziś ja. Mój anioł chce być stróżem, niech czekasz, kupię pałac. Taki z pięknym ogrodem, na który se puszczę pawia. Typie mam wrażenie, że przeze mnie Bóg przemawia. Odpalę mój klip, odwołaj wizytę u lekarza. Zmieniam świat na lepsze, dlatego cały płonie. Dzieciaku, jestem ogniem w Babilonie. Młodzi MC są drapieżni, ale głupi nie są. Wolą do mnie nie podchodzić, wokół wszędzie trupy leżą. Tu nie ma miłości, nie wiem gdzie ma skrom. Wszystkie dupy jakie znam są bardziej wciągające niż gra o tron. Tu rządzą związki oparte na przeciwieństwach. Od niebiega za szmatami, a ona goni materiał. Ułożona dupa z kolei robi ci serial. 3 lata byłem w związku, to kawał drogi do piekła. Ledwo zdałem z matmy, a patrz jak noszę potencjał. By nagrać to muszę ich zabić, bo robię to z serca. Jestem królem, tylko zazdrośnik tego nie czuję. Ja wszedłem w główny nurt i zmieniłem jego kierunek sam. Jakie życie, taki rap, to wiem od ikony. A nie jestem jak te teksty dobrze ułożony. Bywają miesiące, kiedy nie odstawiam piwa. Niszczę szare komórki, żeby was nie zawstydzać. Pierdoleni wielcy erudyci, a ja czytam ich minutę i się robią tyci tyci. Znowu jakiś pizdowaty kolo o nas. Gada sukcesu nie łapie, choć ma go koło nosa. Baba, choć nie handluje prochem, idę trochę porozrabiać. Dzisiaj jestem w stosie tylko jak dogrywam się. A moja mafia tym, że mówi prawdę, zbiera street credit. Jadę prosto na czołówkę, nie boję się z tym zderzyć. Boom! To Bizi Witą, jak jesteś w porządku, to cię szczerze wita Bizi Witą. Nie lubię raperów, nie wiesz czemu kwit mi wiszą. Jeśli mnie nie znałeś, cześć, ja to twój przyszły idol. Nikt nie wie jak to zbudować, mój styl jest piramidą. Nie wiedziałbyś o co chodzi, nawet jakbym pisał szkitą. Rap jest elitarny, nie może go słuchać każdy adept. Jeśli władze się jarają rapem, to niech puszczą hadę. A ty teraz napisz Bizi ty królu. Zaraz w jakim komentarzu wokół mało masz murów. Jak masz taką wyszczekaną mordę, to weź ją w stół. Nie rób nic, my zrobimy wszystko, hashtag old school. Jestem raperem bardziej pracowitym od psuł. Łepa spuchnie ci od panczy, jakbyś wsadził go w ul. Do ula, przykujwie jak tam mówisz się poprawnie. Ja to prezent dla słuchaczy, skillu po kokardę. Inni raperzy są jak moi ludzie, za mną zawsze. Jak kupię tonę zioła, pokażę wam jak się kaszle. A na koncercie młoda tak zajerał mój trakcie, że się nie obejrzałem, a już byliśmy w trakcie. Ty najebana prądem, jakbyś złapała trakcję. Choć jesteś bardzo ładna, to pojebana tak, że to koniec jest. SB Mafia!